धन्यवाद उस रब दा जिन यार कदे वीर ही मलाए ने जानवर देने सब एक दूजे तो वेरी पुठे पैरी सब ही नठाए ने थुक देना नशे पत्ते वल नी लाई जेम विच मैं वला सी रोज हुंदी ओती गिनती च यारा नू मैं की करना मेरे पंज सत बेली जी मैं फौज हुंदी ओती गिनती च यारा नू मैं की करना मेरे पंज सत बेली जी मैं फौज हुंदी निकले ग्रुप जदों रौंदी उत्ते मेरा सारे शहर दियां रौनकां नूं नप दे अत्तरी ए डोर नाले वक्खरी पछाण तैयो एंटी सारे मोड़ मोड़ चाक दे बुकना आसान हुंदा पिट पिछे बाला बुकना आसान हुंदा पिट पिछे बाला साडे मूड़े कोई खंगे सानू खोज हुंदी आ बहुत ही गिनती च यारा नूं मैं की करना मेरे पंज सत बेली दी मैं खोज हुंदी आ बहुत ही गिनती च बहुत ही गिनती च यारा नूं मैं की करना मेरे पंज सत बेली दी मैं बोझ।